Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Zapraszamy na serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. A w tym serwisie trójki telewizyjne starcie Macron-Le Pen przed prezydencką dogrywką we Francji. Propozycja debaty i referendum na temat zmian w konstytucji, które proponuje prezydent. Oraz w Polsce eurodeputowani przeciwko utworzeniu budżetu strefy euro. Emmanuel Macron był bardziej przekonujący od Marine Le Pen. Tak przynajmniej wynika z sondażu po wieczornej telewizyjnej debacie przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji. 63% pytanych uznało, że centrysta wypadł znacznie lepiej niż kandydatka skrajnej prawicy. Dla 34% ankietowanych to Le Pen była lepsza od Macrona. O ponad dwugodzinnym słownym starciu nasz paryski korespondent. Od pierwszej sekundy kandydatka Frontu Narodowego przypuściła huraganowy atak na swojego przeciwnika, wypominając jego przeszłość jako bankiera. Atakowała jako zwolennika globalizacji, dzikiego kapitalizmu, niedbającego w przeciwieństwie do niej o sprawy narodowe, przeciwnika patriotyzmu gospodarczego, a nawet czyniąc aluzję do jego życia prywatnego. W sprawie Europy Marine Le Pen powiedziała: Unia Europejska zastąpi sojusz europejskich państw suwerennych, których narody będą mogły same decydować o swoich granicach czy o swojej walucie przystosowanej do ich gospodarki. Emmanuel Macron tak zaprezentował swoje stanowisko. Euro jest bardzo ważne dla naszych współobywateli. A jak pani sobie to wyobraża, że wielkie firmy będą kupowały podzespoły za granicą za euro, a swoim pracownikom wypłacały we frankach? Przecież to kompletna bzdura, Madame Le Pen. Atmosfera była gorąca i burzliwa, a prowadząca para dziennikarzy nie była się w stanie przebić przez kłótnie kandydatów. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Byłem mszy za ojczyznę, wręczenie najwyższych odznaczeń państwowych, defilada i patriotyczne pikniki. To wszystko w ramach centralnych obchodów Narodowego Święta 3 maja. Przy okazji z ust prezydenta Andrzeja Dudy padła propozycja debaty na temat zmian w konstytucji. W archikatedrze świętego Jana Chrzciciela modlono się za ojczyznę. W homilii kardynał Kazimierz Nysz powiedział, że konstytucja 3 maja stała się moralnym fundamentem dla wielu pokoleń Polaków. Podczas międzywojenna, a pewnie także pod nasz obecny czas. Przed południem na Zamku Królewskim prezydent Andrzej Duda wręczał najwyższe odznaczenie państwowe Order Orła Białego. Otrzymali go fotografik Adam Bujak, onkolog profesor Mieczysław Chorąży, poeta, pieśniarz Jan Krzysztof Kelus i Zofia Mertens, przez lata zaangażowana w działalność społeczną i repatriacyjną. Z całego serca pani w imieniu Rzeczypospolitej za to dziękuję. Order otrzymał też muzykolog Mieczysław Tomaszewski. Żartem całkowicie powiedzonko Chopina. No i przez imaginację dostałem się na koronację. Na placu zamkowym ponownie przemawiał prezydent Andrzej Duda. Zapowiedział działania na rzecz zmian ustrojowych, które powinny być poddane referendum. To jest przedsięwzięcie, które jesteśmy w stanie jako naród przeprowadzić ponad podziałami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Politycy PiS-u mówią, że propozycji prezydenta trzeba się przyjrzeć. Politycy Platformy Obywatelskiej, że nie ma rozmowy o zmianie konstytucji z tymi, którzy łamią tę obecną. A więcej na ten temat w serwisie za godzinę. Jeszcze w tym miesiącu Komisja Europejska ma przedstawić pomysły na utworzenie budżetu strefy euro, ale już wiadomo, że polscy europosłowie są takiemu budżetowi przeciwni. Ich zdaniem byłoby to niebezpieczne dla krajów bez wspólnej waluty, bo oznaczałoby usankcjonowanie podziału Europy i doprowadziło do zmniejszenia budżetu całej Unii, przekonuje eurodeputowany PiS-u Zbigniew Kuźmiuk. Nie sądzę, żeby kraje członkowskie, które będą w tym uczestniczyć, a więc 19 krajów, które ma walutę euro, chciały płacić podobne składki na ten budżet ogólny Unii Europejskiej. A on już w tej chwili wynosi zaledwie 1% unijnego PKB. Co więcej, w następnej perspektywie nie będzie Wielkiej Brytanii jako znaczącego płatnika netto, więc to rodzi ogromne problemy. Utworzenie budżetu strefy euro jest także przeciwny europoseł PO Dariusz Rosati. Nie ma ekonomicznego uzasadnienia, żeby budować jeszcze jeden instrument finansowy. Nie ma politycznego klimatu, żeby płacić więcej do budżetu unijnego i z całą pewnością, jeżeli powstanie ostatecznie budżet strefy euro, to będzie mniej pieniędzy dla budżetu ogólnego, czyli mniej pieniędzy dla państw, które do strefy euro nie należą. Pomysł utworzenia osobnego budżetu strefy euro nie jest nowy. Kilka lat temu mówiła o tym poprzednia jeszcze Komisja Europejska. Wtedy te plany zostały storpedowane, ale wracały i za każdym razem były krytykowane przez kraje spoza Eurolandu, także przez Polskę. 5 kilometrów w 14 minut i 48 sekund. Z takim czasem wygrał 27. bieg Konstytucji 3 maja Kamil Jastrzębski. W stały bieg myślałem właśnie, że 3 maj, zawsze tu chciałem wystartować, po to trenuję i zwycięstwo w tym biegu jest naprawdę dla mnie bardzo ważne. Wśród kobiet najlepsza była Iwona Bernardelli. Na mecie pojawiła się po 16 minutach i 24 sekundach. Na tym biegu najważniejsze jest po prostu świętowanie tego naszego polskiego święta narodowego. Inni aż tak dobrych wyników może nie mieli, ale z udziału w biegu także byli bardzo zadowoleni. Generalnie fajny bieg, fajna organizacja. Trochę był na początku tłok na trasie, ale ogólnie pozytywnie. Dobry podbieg, relatywnie łatwa trasa. Biegło się fantastycznie. 64 lata, 23 minuty, 32 sekundy, taki mój nieoficjalny czas. Mam 15 lat, biegło się super. W warszawskim biegu wzięło udział ponad 4000 zawodników. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Uwaga, nad morzem bardzo silny wiatr, na północy możliwe także burze, do tego właśnie w rejonach północnych najchłodniej, tam 10-11 stopni, w centrum 13-14, a najcieplej na Śląsku i w Małopolsce, tam może temperatura dochodzić nawet do stopni 20. Prawie wszędzie możliwy deszcz, choć po południu, na południu powinno być już pogodnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, Roman, zrób coś, pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++, taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Darkness of our love. God have mercy on me. suffer is over. Aha, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Hubercie z Wrocławia. Pan Hubert napisał, nie dość, że dzisiaj pierwszy dzień z budzikiem, to jeszcze córeczka obudziła się grubo przed budzikiem. Nakarmienie łatwe, to ten powrót do pracy nie jest. No tak, ale musimy sobie tak jasno postawić pewne cele. Dosyć tego leżakowania pod gołym niebem, dosyć tego grillowania, opalania się, spacerów boso po plaży, dosyć tego, ileż można. No dobrze, i kąpieli słonecznych też. Wracamy do pracy. 11 minut po 6 poranna audycja, zapraszamy do trójki. No i to jest ten dzień. Myślę, że słuchacze, którzy mają jakieś związki z maturą tegoroczną, już są na nogach. Gdyby się obudzili, gdyby chcieli do nas zatelefonować, to czekamy. 227 trójek, Łukasz Karusta przy telefonie. No i my przy komputerze, ranek @polskieradio.pl 71335. Drodzy maturzyści, wstajemy, a w kwestii utworu to będzie. Ładnie zagrało, ładnie. 14,5 minuty po 6. Zapraszamy do trójki. I opowiadamy o tym, co dziś do 9. Dziś ważny dzień, bardzo ważny dzień, dzień strażaka. Ale nie tylko. Tata strażak, dziadek strażak, brat strażak, to i tak poszło po tej linii, że ja też. No i oczywiście dzień strażaczki i strażaczek. I one się odezwą i opowiedzą nam o swojej pracy po 6.35. Co tam w kalendarzu? Co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. No, to już mamy jasność. Co w kalendarzu przed siódmą? Co tam w kosmosie? Płomień to jest efekt reakcji spalania. Albo inaczej powiem, to jest efekt reakcji utleniania. O, to kwadrans po siódmej. To już państwo wiedzą. Co tam w archiwum? Co byście powiedzieli, gdybyśmy sobie trochę sami zaczęli szyć, co? Nie coś tam łatać, podcinać, skracać, ściubolić, tylko prawdziwe kreacje wykonywać własnoręcznie. No ja jestem zdecydowanie za, nie wiem jak państwo, ale proszę dać znać. Przed dziewiątą archiwum trójkowej rozrywki. No i tu już pan Robert dopytuje, redaktorze, czy magiczne drzewo zdążyło. No tego, ten kasztanowiec, bo chodzi o kasztanowca, który rośnie przed siedzibą naszej trójki. Ono trochę zdążyło, trochę nie. Te kwiaty na kasztanowcu to raczej takie o takie. No tak troszkę, a powinno być tak. No tak nie było niestety, ale one jeszcze dokwitną sobie te kwiaty. No to mamy jasność, że piosenka dziś na pewno będzie. i mamy takie trzy grupy, które są zaangażowane w tegoroczne maturę. Matury to po pierwsze maturzyści, po drugie rodzice maturzystów i rodzina, no i po trzecie oczywiście nauczyciele. I pani Magdalena napisała, która zdaje maturę co roku, no bo uczy języka polskiego, zdawana co roku. Wczoraj jeszcze udzieliłam dzieciom ostatniego błogosławieństwa na Facebooku i teraz tylko liczę na to, że w 100% wykorzystają to, co im wkładałam do głowy, do głów przez ostatnie 3 lata. Tak na pewno będzie. Sądzę, nauczyciele też już na nogach. Krystian Hanke, dzień dobry panu. O ile w ogóle spali. Oczywiście, czego serdecznie nie życzymy. Dzień dobry. Spali na pewno. Szukam słowa matura na pierwszych stronach gazet, ale jest. Czy nie zgadzasz się z wynikami matury? W tym roku po raz pierwszy maturzyści mogą się odwołać od wyników egzaminu do niezależnych arbitrów. Taka nowość. Oczywiście technologiczne. Oczywiście życzymy, żeby te egzaminy poszły jak najlepiej, no ale jeśli jest taka ewentualność, to warto o niej powiedzieć dziś. Tak, to chyba jedyna gazeta, która wspomina o maturach na pierwszej stronie. Tak, żeby sprawa była jasna. Konstytucja poza tym też na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Odbić konstytucję. PiS chce zmienić ustrój państwa w 2018 roku. Naród powinien się wypowiedzieć co do przyszłości ustrojowej państwa. Mówił wczoraj prezydent Andrzej Duda. Co to oznacza? Pyta i odpowiada gazeta. W Gazecie Polskiej codziennie również. Witaj majowo jutrzenko. Festyn, wiwat, maj, 3 maj, patriotyczny śpiew pod patronatem prezydenta. Czyli radosny patriotyzm, tak? Marksista na piedestale. To już nasz dziennik. Ulice w wielu miastach Polski, szkoły i aula w Polskiej Akademii Nauk nadal noszą nazwę komunistycznego działacza oskarżonego o współpracę z NKWD, marksistowskiego ekonomisty Oskara Langego. Alarmuje nasz dziennik. Rzeczpospolita pisze o kontroli. Kontroli już na starcie, ale nie chodzi o matury. Rejestracja nowego przedsiębiorcy z 3 dni wydłużyła się do nawet 3 miesięcy. Pisze ten dziennik na swojej czołówce. Ale oczywiście zdjęcia z wczorajszych obchodów również. No i znów przypomnienie, czy będzie nowa konstytucja na stulecie niepodległości, pyta Rzeczpospolita. No i to znów odniesienie i będzie komentarz. Do tego wszystkiego wrócimy po godzinie 7 w kolejnym przeglądzie prasy, bo to politycznie dziś rzecz najważniejsza po tych kilku dniach obchodów. SLD zwiera szeregi. To trybuna, no nie chcę powiedzieć, ostrzega. Pisze po prostu na stronie pierwszej. Sołowow urządzi Polakom mieszkania. O tym opowiada dziś Puls Biznesu. Twórca wielu biznesowych sukcesów rozkręca kolejny. W 4 lata otworzy 100 sklepów z dodatkami do wnętrz. Na rynku wartym 14 miliardów jest sporo miejsca dla dużego gracza, tak mówią eksperci. No i jak to z biznesami bywa, potrzeba jest jeszcze trochę szczęścia pewnie. No i co? I tak wyglądają czołówki, ale jeszcze nie. Przecież dziennik Gazeta Prawna. Tutaj uśmiechnięty pan Grzegorz Schetyna, zapina marynarkę. Ewidentnie zapina, bo to jest taki gest. Można poznać, czy mężczyzna zapina, czy właśnie rozpiął marynarkę. To jest gest zapinania marynarki. Ponieważ łokcie są bardziej na zewnątrz. Otóż przy zapinaniu. Taka technika, co oznacza dla lidera partyjnej opozycji zapinanie marynarki, bo to może jednak też być troszkę zaciskanie pasa, prawda? PiS wyprowadza nas z Unii, mówi, ale uśmiechnięty pan Grzegorz jest na tym zdjęciu, więc ja nie wiem, o co chodzi. I to nie on idzie na ratunek Frankowiczom, a taki tytuł też jest dziś napisany. Pierwszej stronie dziennika. Banki będą musiały same porozumieć się z walutowymi kredytobiorcami. Jeśli tego nie zrobią, stracą część swoich pieniędzy. Tak sobie myślę, że jak mężczyzna zapina marynarkę, to musi też lekko wciągnąć brzuch. No, nie wiem, czy każdy ma swoje doświadczenia, panie redaktorze, ale być może tak jest. I po co ten atak? Po co? Rząd wstrzyma podwyżki zasiłków przez program 500+, a syn znanego nieżyjącego już biznesmena, milionera polskiego się rozwodzi. Ale tu jeszcze znak zapytania, więc na razie zostawmy tę sprawę. Ale nie, tutaj też jest, a tu już jest bez znaku. Zapytałem się z wykrzyknikiem w drugim, w fakcie. To proponuję przeczytać najpierw ze znakiem, a potem bez. Syn Kulczyka się rozwodzi? Kulczyk się rozwodzi. Miliarder do wzięcia. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Pierwsze strony gazet. A maturzyści? Mam wrażenie, troszkę przerażeni. Maturzysta? Pogoda mnie zachęca, ale przynajmniej lepiej się myśli. Czuję lekki stres, ale jeszcze chwila i w pociąg do Łodzi. Pozdrawiam wszystkich maturzystów. I mam nadzieję, że pójdzie nam dzisiaj dobrze. Jesteśmy głęboko o tym przekonani. Zdecydowanie. Trzymamy kciuki. Proszę się nie martwić. Wszystko będzie dobrze. picture in love. Pani Agnieszka dopytuje, o której będzie tradycyjna maturalna piosenka, bo nie wiem, jak planować poranek. Tak jak zwykle. Po siódmej. Na razie jeszcze spokojnie. Jak państwo słyszą, trenują ciągle. Za 2 minuty skrót wiadomości. Trójka, już minęła 6:30. Radosław Mróz. Polacy mają prawo decydować, czy konstytucja ma być zmieniona, czy nie, mówi prezydent Andrzej Duda i przekonuje, że powinna się rozpocząć debata na ten temat, a po debacie w przyszłym roku głosowanie. Chcę, żeby w sprawie Konstytucji Rzeczypospolitej odbyło się w przyszłym roku, w roku stulecia niepodległości, referendum. Prezydent mówił o tym w czasie obchodów 226. rocznicy przyjęcia Konstytucji 3 maja. Polityczne komentarze w tej sprawie w serwisie Trójki o 7. Trwa wyjaśnienie przyczyn tragicznego wypadku lotniczego na Podkarpaciu. W Laszkach zginął pilot, sprowadzony przez niego szybowiec runął na ziemię na lotnisku miejscowego aeroklubu. Ofiara to 21-latek, mieszkaniec powiatu Przeworskiego. Rozczarowanie debatą kandydatów na prezydenta dominuje wśród francuskich komentatorów po ostatnim telewizyjnym starciu Marine Le Pen i Emmanuela Macrona. Ich zdaniem debata odbiegała znacznie poziomem od podobnych pojedynków w przeszłości, a wręcz nie zasługiwała na miano pojedynku kandydata na fotel prezydenta Francji. To były 2,5 godziny wzajemnych inwektyw, stwierdziło internetowe wydanie dziennika Le Figaro. Druga tura wyborów prezydenckich we Francji, przypomnijmy, w najbliższą niedzielę. To początek egzaminacyjnego maratonu. Rozpoczynają się matury. Już teraz mocno trzymamy kciuki za ponad 280 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Pierwszy egzamin przed nimi to za 2,5 godziny i na początek język polski. Myślę, że jestem dobrze przygotowana. Powtórzyłam to, co miałam powtórzyć. Wydaje mi się, że będzie to matura, która ma młodym ludziom przypomnieć o tym, czym jest patriotyzm w wieloraki sposób. Polski romantyzm. Ostatnio na maturze była lalka. Tego na pewno nie będzie. Najbardziej się boję chyba matury ustnej z polskiego. Nie do końca wiem, czego się spodziewać. Słyszałam, że mają być albo dziad, albo pan Tadeusz, ale to zawsze są takie spekulacje. Najgorzej czuję się z matematyką, ponieważ matematyka jest trudna. Będę powtarzać na pewno geometrię przestrzenną i analizę. Ale maturalne spotkanie z królową nauk dopiero jutro. W serwisie Trójki między innymi opowiemy także o maturach, co zmieni się od tego roku. Polecamy o 7. A po 7.30 połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do jednego z warszawskich liceów, który opowie, jak coś tak aż cię tak wzdrygnęło troszkę to wspomnienie matury. To tak na wspomnienie matury. Ciekaw jestem, co będzie, bo zawsze są takie giełdy. Co tam może być? Ciekaw jestem, co państwo obstawiają w tym roku. Proszę dać znać. Nad morzem bardzo silny wiatr, to już jeśli chodzi o pogodę. Na północy możliwe także burze. Do tego właśnie w regionach północnych najchłodniej 10-11 stopni. W centrum 13-14, a na Śląsku i w Małopolsce to nawet 20 stopni będzie. Ma być. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Duety w Play płacą mniej. Teraz w abonamencie już za 115 zł dla dwóch osób. Dwa smartfony Huawei P9 Lite. Taniej łącznie aż o 640 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. A teraz idealny na kanapki schab dębski. Tylko 14,90 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Krzysztof napisał, ja mam ogromny związek z maturami, ponieważ wszystkie moje nieletnie dzieci wczoraj bezczelnie śmiały mi się w twarz, że nie idą do szkoły i wstaną dopiero jak się obudzą. Tydzień temu był ostatni dzień szkoły maturzystów i szykowało się ostatnią kanapkę do szkoły. Dzisiaj pierwsze śniadanie maturalne, dlatego chciałem wszystkim maturzystom, szczególnie mojej córce Agacie, życzyć powodzenia, no i rodzicom, żeby też przez te dni sobie jakoś poradzili. I panu Krzysztofowi z Gdańska, który też pewno tą pierwszą maturalną kanapkę dzisiaj szykuje. Pozdrawiam, do usłyszenia. My także pozdrawiamy, zwłaszcza pana Krzysztofa z Gdańska i córkę. Za 25,5 minuty będzie 7. O dniu strażaczki za chwilę. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get. doesn't have no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Obstawiają przed dzisiejszą maturą. Pani Grażyna napisała. Ja obstawiam tak. 3, 7, 11, 19, 29. Matematyka jutro. Zapraszamy do trójki. Za 21 minut będzie siódma. Młode i piękne panie, co na co dzień studiują, pracują, ale kiedy rozlegnie się alarm, zmieniają się w strażaków ratowników. W Państwowej Straży Pożarnej kobiety to zaledwie 4% zatrudnionych funkcjonariuszy, a tylko 67 pań bezpośrednio bierze udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W ochotniczych strażach pożarnych jest podobnie. Kobiety są w zdecydowanej mniejszości. Jednak coraz więcej dziewczyn garnie się do OSP i przygotowują się do bycia strażakiem. Wy jesteście strażaczkami? Tak, dokładnie. Agnieszka Czcińska z Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy Małej. Ja zawsze się tym interesowałam i po prostu ciekawi mnie to, ta adrenalina. No tak z pokolenia chyba na pokolenie. Wioleta Kozion z Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy Małej. Tata strażak, dziadek strażak, brat strażak, to i tak poszło po tej linii, że ja też. Jak najbardziej gasimy pożary. Anna Kowalczuk, czynny już strażak sekcyjny w Państwowej Straży Pożarnej. Żeby pójść do straży, to moim marzeniem było od czasu studiów. Dzięki Bogu dostałam się. Łatwo jest dostać się do Ochotniczej Straży Pożarnej? Do Ochotniczej myślę, że jest łatwiej. Nie było trudno się dostać do straży. Trzeba jakiś specjalny przejść test sprawności? Nie, raczej nie. Jeśli do pożaru, do jakiejś akcji, to trzeba mieć szkolenia, badania, ale tak ogólnie, żeby się zapisać do straży, to żadnych nie ma. Nie ma żadnych wymogów. Zarząd się zbiera, podpisują uchwałę i jest pani przyjęta. W młodzieżówce, a później została utworzona grupa dla dziewczyn osobna i tak się rozwijały w tym kierunku. Tak, my tu już jesteśmy naprawdę od paru lat. Ile miałyście lat, jak wstąpiłyście? 12. 12 lat? Co takie małe dziewczynki mogą robić w straży? Założyłyśmy młodzieżową drużynę pożarniczą i od tego się zaczęło. Dziewczyny z straży pożarnej, to nie ujma na honorze dla mężczyzn. U nas straży jest obecnie 7 dziewczyn, które uczestniczą w zawodach strażacki. Paweł Drzewiecki, zastępca naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy Małej. W tamtym roku były zawody w Kęczewie, gdzie zajęły pierwsze miejsce. Jak się pracuje z dziewczynami? Inaczej niż z chłopcami? Nie, są chętne do współpracy. Same nawet jak są jakieś próby do zawodów, wydzwaniają, że przyjdą, że już są gotowe, że chcą biegać i chcą uczestniczyć. Nawet jest lepiej, bo są bardziej chętne do współpracy. Nie ma dyskryminacji, że wy dziewczyny nie dacie rady? Bez problemu, świetnie się tutaj dogadujemy, razem wszystko organizujemy, spotkania, próby do zawodów. Nie ma chyba takiej dyskryminacji. To jest jeszcze dodatkowa motywacja dla nas. Że jest nas tak mało, żeby tak się jakoś wybić za błysk. No i to trzeba coś więcej zrobić. Ważne jest to, żeby tym ludziom pomagać nie tylko fizycznie, ale również wspierać psychicznie. Ludzie nie wiedzą po prostu, co się stało, są w szoku, pytają często 10 razy o jedno i to samo. Ludzie widzą, że jednak jesteśmy kobietami i często pytają o to naszych dowódców, bo dla niektórych to jest coś nowego, coś niespotykanego. A dziś obchodzimy Dzień Świętego Floriana, patrona strażaków. W większości krajów europejskich tradycyjnie tego dnia obchodzony jest Dzień Straży Pożarnej i Dzień Strażaka. A do Ochotniczej Straży Pożarnej wybrała się nasza reporterka Paulina Kozian. 2-2 i 7 trójek, matura. Jak słyszę, jak rodzice tutaj dzwonią, mówią o tym, że są zdenerwowani, że denerwują się może bardziej niż ci maturzyści, to ja chciałam powiedzieć, że ja jestem spokojna, bo ja wierzę w swoją córkę i wiem, Julka, że zdasz tą maturę. Trzymam za ciebie kciuki. Wszystkiego dobrego wszystkim maturzystom. Bardzo dziękujemy. Za 18 minut 7. A devout and well-respected man. Woe betide you if you wander from God's plan. Square-shouldered, straight as a die. The righteous truth, he never tell you no lies. But when that old sun go down, he's heading off up the wrong side of town. Eyes sparkle in the red light glow. Trouser pockets, he's ready to go. The Rotary Club, never unsure of which shoulders he should rub. Scout leader, a pillar of the church. Capital punishment, he wants to bring back the budge. Of course he does, cause when that old sun go down, heading off on the wrong side of town. Eyes sparkle in the red light glow. Trouser pockets, he's ready to go. Oh, tell us where you've been. Hello. chciałem złożyć meldunek, że nasz domowy maturzysta jeszcze śpi. Zaraz go idę budzić. A co będzie na polskim? Nie wiem, ale na pewno nie będzie 4 pancernych. Pozdrawiam wszystkich maturzystów. Czuwaj. Ale może tych pancernych gdzieś tam da się wpleść. A, tu jeszcze jeden list. Dzień dobry, Marysiu, Pobudka. Masz dziś maturę. Życzę ci, żeby były dziady. Ściskam ciocia Hania ze wsi. Mówi Ania. I teraz tak. Chciałam powiedzieć, że ja pamiętam swój temat z języka polskiego maturalnego. Kobiety w literaturze. Tylko właśnie, nie wiem, to chyba trochę za krótki, więc chyba tam było kobiety w literaturze polskiej. No i ja zaczęłam cytatem. Niezbyt takim górnolotnym oczywiście. Kobieta ty wieczna istoto, no ale od czegoś trzeba było zacząć, prawda? No tak, zawsze jakoś trzeba zacząć, ale dobrze. Mnie się podobało. Dzisiaj rozpoczną się egzaminy maturalne, ale przyroda zawiodła tegorocznych maturzystów. Nie zdążyły na dzisiejszą maturę zakwitnąć w pełni drzewa kasztanowce pospolite. Tylko pojedyncze białe kwiaty z różową plamką rozwinęły się na kasztanowcach Włęczycy pod dębicach Zgierzu, a stara mądrość ludowa na świętego Floriana deszczyk zęsisty będzie plon opity i czysty. 2, 2 i 7 trójek. Bardzo panu dziękuję. Ja też mam takie wrażenie, że ten nasz kasztanowiec przed budynkiem, on niby zakwit, ale tak nie do końca. No tak, żeby z orkiestrą zakwit, to nie powiem. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej gniar. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Chciałem tylko dodać, że święty Florian jest również patronem kominiarzy i pozdrawiam wszystkich kominiarzy. Kuba, kominiarz właśnie jadący do pracy. Urywki. Urywki. Urywki z kalendarza. Tradycyjny dzień dobry. Dzień dobry tradycyjnie. Jak się pan odnalazł po długim, niebywale, kolosalnie, a nawet horrendalnie. Horrendalnie, proszę pana, długim weekendzie. Fantastycznie. Gratuluję. Fantastycznie, było bardzo przyjemnie. I teraz mam mówić? No. No to dobrze, to proszę pana, w związku z tym 4 maja takie rzeczy się wydarzyły, że zacznę od takiej historyjki w zasadzie, że 3 mężczyzn, proszę pana, siedzi w łaźni parowej, są w no, nie najlepszych humorach i wreszcie jeden się odzywa. Wiecie, moja żona ma kochanka, piekarza. No ale jak się zorientowałeś? No znalazłem w pościeli pieczywo. No i tak chwilę milczą w tej łaźni i drugi się odzywa i mówi: muszę się przyznać, że moja żona też ma kochanka, kominiarza. No ale jak się zorientowałeś? No znalazłem w pościeli szczotkę do komina. No i znów chwila mija i ten trzeci się odzywa i mówi: ja mam najgorzej, moja żona ma kochanka strażaka. Ale jak się zorientowałeś? No zwyczajnie, wracam do domu i znalazłem w pościeli strażaka. Przedstawicielom wymienionych zawodów składamy najserdeczniejsze życzenia w związku z obchodzonymi dzisiaj świętami. Dniem kominiarza, dniem piekarza i Międzynarodowym Dniem Strażaka. W uzupełnieniu przypominamy, że 4 maja 1981 roku odbyła się kinowa premiera epopei narodowej w reżyserii Stanisława Barei Miś. Co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. I to nie jest nasze ostatnie słowo. To nie jest, proszę pana. Bo co my robimy tym misiem? No, proszę pana, wszystko nim robimy. Wojciech Zimiński, bardzo panu dziękuję. I ja dziękuję panu bardzo. I w życiu prywatnym, i na odcinku osobistym. Też i w radio panu życzę. I zawodowym. Tak. Windy nieczynne, dopiero od 8. Ale ja do tej windy. Ta winda jest na górze, teraz pan ma relaks. Wyszedł ja se łąskę kosić, sunka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nazbierała jagodba, poczęła siódka czyna. Dom ci jagódce z Bobecka.